วัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบทุกท่านอีกครั้งครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุปุณมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่25กันนะครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 机の下に入れ แปลว่าเข้าใต้โต๊ะ ตัวละครหลักในบทสนทนาของเราคืออันนานักศึกษาต่างชาติจากไทยนะคะเมื่อแอนนาเข้าเรียนในวิชาภาษาญี่ปุ่นที่ศาสตราจารย์ซูซูกิเป็นผู้สอนปรากฏว่าอาคารเรียนเริ่มสั่นไหวค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญค ือ机の下に入れ แปลว่าเข้าใต้โต๊ะ ดิชินดะมินนา落ち着いて机の下に入れそれは収まったようだ。 びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 มาฟังคำอธิบายกันครับ ศาสตราจารย์ซูซูกิพูดว่า 地震だ。 แปลว่าแผ่นดินไหว。 地震 หมายถึงแผ่นดินไหว。 だ。 คือรูปไม่เป็นทางการของ です ที่ลงท้ายประโยคครับต่อจากนั้นศาสตราจารย์ซูซูกิพูดว่า みんな落ち着いて แปลว่าทุกคนใจเย็น ๆみんな แปลว่าทุกคน 落ち着いて คือรูปเทของคำกริยา 落ち着きます แปลว่าใจเย็นๆ 落ち着いてください แปลว่ากรุณาใจเย็น ๆ机の下に入れ แปลว่าเข้าใต้โต๊ะนี่เป็นคำสั่งนะครับและประโยคสำคัญของวันนี ้机 แปลว่าโต๊ะ no คือคำช่วยเชื่อมคำนามครับ 下 แปลว่าใต ้机の下 แปลว่าใต้โต๊ะ に เป็นคำช่วยบ่งชี้ทิศทางของความเคลื่อนไหว 入れ หมายถึงเข้าเป็นรูปคำสั่งของกริยา 入ります แปลว่าเข้าน ี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เรียนรูปคำสั่งของคำกริยานะคะ ครับรูปคำสั่งมักใช้เพื่อให้คำแนะนำในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นในกรณีนี้และใช้กับสัญญาณจราจรด้วยนะครับในช่วงที่เกิดภัยพิบัติเราตะโกนว่านี้การพูดเช่นนี้เราใช้รูปคำสั่งของคำกริยา 逃げます ที่แปลว่าหนีคือ 逃げろ ครับต่อจากนั้นศาสตราจารย์ซูซูกิพูดว่า ゆれは収まったようだ แปลว่าแรงสั่นสะเทือนดูเหมือนหมดแล้ว ยุเ รแปลว่าแรงสั่นสะเทือน วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา おさまった แปลว่าหมดลงคำนี้เป็นรูปทะของคำกริยา おさまります แสดงถึงการกระทำที่เสร็จสิ้นลงแล้ว ようだ แปลว่าดูเหมือนนี่คือสำนวนพูดแบบเป็นกันเองบ่งชี้ว่าผู้พูดประเมินสถานการณ์แล้วและสรุปสภาพการในขณะนั้นเราไม่สามารถใช้รูป must ของคำกริยาหน้าโยดะในประโยคนี้ใช้รูปทะแทนนะครับ ถ้าจะพูดโยดะแบบสุภาพจะต้องพูดยังไงคะ พูดว่า โยเดส ครับต่อไปแอนนาพูดว่า びっくりした แปลว่าตกใจ びっくりした。 นี่คือรูปทะของคำกริยา びっくりします。 แปลว่าตกใจรูปทะของคำกริยานี้บ่งชี้รูปอดีตนะครับ 日本は本当に地震が多いですね。 แปลว่าญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวเยอะจริงๆนะคะ 日本 หมายถึงญี่ปุ่นวะคือคำบ่งชี้หัวข้อสนทนาครับ 本当に แปลว่าจริง ๆ地震 หมายถึงแผ่นดินไหว นะ เป็นคำช่วยบ่งชี้ประธาน โอ้ย คือคำคุณศัพท์หมายถึงมากส่วนคำที่มีความหมายตรงกันข้ามคือ 少ない แปลว่าน้อย です คือคำลงท้ายประโยคอย่างสุภาพครับ ね เป็นคำช่วยที่ใส่เมื่อจบประโยคเมื่อต้องการขอความเห็นเชิงสนับสนุน ในที่นี้เรามีวะคำช่วยบ่งชี้หัวข้อและงะคำช่วยบ่งชี้ประธานสองคำนี้นี่ต่างกันยังไงคะ เป็นคำถามที่ดีนะครับหัวข้อหมายถึงเรื่องที่กำลังพูดถึงซึ่งใช้วะเป็นตัวบ่งชี้นะครับส่วนประธานที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นใช้งะเป็นตัวบ่งชี้หรือบางกรณีก็ใช้วะนะครับนี่คือประโยคที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างหัวข้อหรือเรื่องกับประธานครับช้างงวงยาว โซ แปลว่าช้าง ฮานะ แปลว่างวงหรือจมูกและ นางาย แปลว่ายาวดังนั้นพูดว่า โซวะฮานะงะนางาย แปลว่าช้างงวงยาว ดังนั้นหัวข้อคือช้างและประธานคืองวงนะคะ ถูกต้องครับลองทำตามตัวอย่างแล้วพูดประโยคว่าเธอผมยาวเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเธอคือ คาโนโจ และผมคือ คามิ คาโนโจวะคามิงะนางาย ถูกต้องครับเอาละครับต่อไปฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ ดิชินดาみんな落ち着いて机の下に入れ。揺れは収まったようだ。 びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นโดยรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษาประจำรายการครับ วันนี้อาจารย์กรุณาอธิบายเกี่ยวกับคำกริยารูปคำสั่งด้วยค่ะ เราไปถามอาจารย์กันครับอาจารย์อธิบายว่านี่คือวิธีการผันคำกริยารูป must ให้เป็นรูปคำสั่งครับอันดับแรกคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระเอในพยางค์หน้า must ให้เปลี่ยน must เป็นโรเช่นคำกริยาที่แปลว่ากิน ทาเบมัส กลายเป็น ทาเบโร อันดับต่อไปสำหรับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอิในพยางค์หน้า must มี2รูปแบบครับรูปแบบแรกคือเปลี่ยน must เป็นโรคำกริยาที่แปลว่าตื่นคือ โอคิมัส กลายเป็น โอคิโร อีกรูปแบบหนึ่งคือตัด must และเปลี่ยนสระในพยางค์หน้า must เป็นเอะคำว่า ไฮริมัส แปลว่าเข้าซึ่งเป็นคำกริยาในบทสนทนาวันนี้ใช้รูปแบบนี้นะครับคือผันเป็น ไฮเ ดแต่คำกริยาที่แปลว่ามา คิมัส เป็นกรณียกเว้นครับผันเป็น คุย ครับรูปคำสั่งมีความหมายแรงครับผู้หญิงมักไม่ใช้รูปคำสั่งนะครับรูปคำสั่งที่สุภาพที่ใช้ได้ทั้งชายและหญิงก็คือตัดมัสในคำกริยารูปmust และพูดว่าน าไซ แทนนะครับเช่น ทาเบมัส ที่แปลว่ากินผันเป็น ทาเบนาไซ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ นี่เป็นเสียงเครื่องเรือนสั่นหรือเขย่าในขณะเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมคะ ครับในญี่ปุ่นมีคำอธิบายเสียงนี้ว่าอย่างนี้ครับ กาตากาตากาตากาตา คำนี้ใช้อธิบายเมื่อของเช่นชั้นวางหรือโต๊ะสั่นหรือเขย่าต่อเนื่องคำต่อไปนี้ก็เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเหมือนกันครับ กรากระกรากระ เป็นคำที่ใช้อธิบายเมื่ออาคารสั่นไหวอย่างหนักหรือวัตถุงนเงนไปมาครับต่อไปคือบันทึกของแอนนาครับ เ มื่อเกิดแผ่นดินไหวอย่างแรกที่ต้องทำคือฟังข่าวจากวิทยุหรือโทรทัศน์ดิฉันได้รับการสั่งสอนมาให้ทำอย่างนั้นค่ะ ครั้งหน้าเราจะมาเล่าเรื่องชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของแอนนาครับสำหรับวันนี ้สวัสดีครับ